co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 kwietnia, wybiła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Na rekomendacje resortu zdrowia w sprawie wyborów prezydenckich poczekamy do połowy kwietnia. Światowa Organizacja Zdrowia, zaniepokojona rozwojem pandemii, liczba chorych podwoiła się w tydzień. Litewski rząd uziemił wszystkie samoloty pasażerskie. W połowie kwietnia minister zdrowia przedstawi rekomendacje dotyczące wyborów prezydenckich. Według Łukasza Szumowskiego będziemy mieli wtedy więcej informacji na temat epidemii. Moje rekomendacje dla pana premiera czy dla pana prezesa będą w połowie kwietnia. Wtedy będziemy mogli mówić o tym, jak te krzywe zachorowań przebiegają i z punktu widzenia rozwoju epidemii wtedy będziemy mieli wiarygodne dane. Im więcej zakażonych, tym bardziej prawdopodobny będzie obowiązek noszenia maseczek. Maseczka jest dla osoby, która zaraża, ale im więcej osób zarażonych w Polsce, tym bardziej zasadne jest noszenie. W związku z tym my sukcesywnie będziemy przechodzili ze stanu, gdzie ilość osób zakażonych była niewielka i wtedy maseczka nie miała sensu, do stanu, kiedy maseczka będzie obowiązkowa, bo duża ilość społeczeństwa będzie albo nosicielem, albo będzie zakażała. Niedługo będziemy mieli te maseczki jako takie wyposażenie nas codzienne. W Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 2420 osób, 36 osób zmarło z tego powodu. Policja zmienia zasady kontroli osób objętych przymusową kwarantanną. Rząd zapowiada, że przestrzegania nowych zasad będzie na ulicach codziennie pilnowało przeszło 20 tysięcy funkcjonariuszy. Osoby objęte kwarantanną muszą korzystać ze zdalnej kontroli za pośrednictwem aplikacji Kwarantanna Domowa. Kontrole domowe nie będą już codzienne, będą częstsze u osób rozpoczynających ten czas, a potem już wyrywkowe, mówił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Być może u tych, którzy wzorowo tej kwarantanny do tej pory przestrzegali, będziemy się pojawiać raz na dwa lub trzy dni. Nie ukrywam, że kierujemy się tym, aby było ciągle takie przekonanie, że w każdej chwili możemy się pojawić. A te siły mundurowych będą przekierowane na ulicę. Ponad 20 tysięcy policjantów codziennie będzie patrolować miejsca publiczne i sprawdzać, czy nowe rygory prawne są przestrzegane. W dużych miastach policja wykorzysta drony, mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Tak, żeby ta pełna wiedza o gromadzeniu się osób jakimś nieodpowiedzialnym była błyskawicznie przekazywana do funkcjonariuszy i żeby szybko podejmować efektywne działania. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów można otrzymać mandat od 500 zł, w skrajnych przypadkach nawet do 30 tysięcy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prawie milion zakażonych na całym świecie z powodu koronawirusa zmarło już 46 tysięcy ludzi. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił, że wirus dotarł już do każdego zakątka globu, a dane o zakażonych i zmarłych rosną bardzo szybko. Jestem poważnie zaniepokojony szybką eskalacją i rozchodzeniem się wirusa po świecie. W ostatnich 5 tygodniach obserwujemy rosnącą w zawrotnym tempie liczbę nowych przypadków, a wirus dociera do każdego kraju i regionu. W ciągu tygodnia liczba ofiar podwoiła się, w następnych dniach liczba zakażeń przekroczy milion, a liczba ofiar przekroczy 50 tysięcy. Około 200 ochotników przystąpiło do dobrowolnego programu badawczego prowadzonego w Norwegii i Hiszpanii. Ma on pomóc w znalezieniu szczepionki przeciwko koronawirusowi. Litewski rząd zdecydował o całkowitym wstrzymaniu ruchu samolotów i promów. Ograniczenia nie obejmą jednak przewozu towarów. Zmiany wejdą w życie w najbliższą sobotę. Jak zapowiadają litewskie władze, funkcjonować będzie jedynie połączenie promowe z portu w Kłajpedzie do niemieckiej Kilonii. Premier Saulius Skwierniallis powiedział, że litewscy obywatele mieli wystarczająco dużo czasu na powrót do kraju. Władze podkreślają, że będą jednak wyjątki. W razie potrzeby my gotowi jesteśmy organizować i kolejne loty, ale to już będzie wyjątkowa sytuacja. Mówił Polskiemu Radiu litewski minister komunikacji Jarosław Narkiewicz. Litwa zamknęła swoje granice 16 marca. Od tam tamtej pory na terytorium państwa mogą wjechać jedynie litewscy obywatele, a obcokrajowcy mają prawo przejechać tranzytem. W ciągu ostatnich 2 tygodni do kraju wróciło ponad 3000 osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Paulini z Jasnej Góry nie mogą wrócić do swoich parafii. Do Częstochowy przyjechali na zgromadzenie zakonu. Na co dzień pracują za granicą, mówi prowincjał australijskich Paulinów ojciec Albert Waśniowski. Jest to taki moment całkiem innego Wielkiego Postu i przeżywania czasu samotności, bo nigdy nie myślałem, że jako ksiądz będę bezrobotny. Tutaj nie potrzeba więcej księży na Jasnej Górze, a tam tak samo wszystko jest zamknięte, kościoły całkowicie. My w Polsce jeszcze mamy, przynajmniej dla kilku osób możemy odprawiać. W Australii wszystko jest zamknięte na 4 tygodnie, nie będzie żadnych publicznych mszy, praktycznie nie ma po co wracać. Paulini mają klasztory w wielu krajach Europy, a także poza Starym Kontynentem, w Stanach Zjednoczonych, Australii, w RPA i w Kamerunie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy nad morzem deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem, w górach od minus 10 do minus 7 stopni Celsjusza, na południu od minus 6 do minus 2, wreszcie kraju od 1 stopnia poniżej 0 do plus 4. W czwartek na północy pochmurno, na południu niewiele chmur, temperatura maksymalna od 6 stopni w Kotlinie Kłodzkiej i nad morzem do 11, miejscami na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jasne, że będę szukał mordercy. Ostatecznie masz czek w kieszeni, nie musisz się w to mieszać. Jak go zabito? Nożem. Teatrzyk Zielone Oko znów powrócił do nas, podobnie jak przed 5 laty. Umberto Pesco, czyli Ireneusz Iredyński, morderstwo w hotelu Santa Caterina. Radiowy komiks kryminalny. Adaptacja Krzysztof Sielicki. Reżyseria Marcin Hycnar. I to był nasz pierwszy remake. Posłuchajmy raz jeszcze. W czwartek po 22:00 Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Dobry wieczór. 7 minut po 22. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Bartek Gil. Zapraszamy. Dziś są 58. urodziny Trójki. Dlatego każdą godzinę naszego programu zaczynamy koncertowo. Samotność boli cię, trudno z nią żyć. Wieczorem pusty dom i po nim ślad. Kolejny raz podszedł ktoś, zapewniał, że będzie twój taki pech. Znowu pech. Nie możesz przestać myśleć ciągle o. Wciąż pytasz, czemu ja, dlaczego mnie? I martwisz się patrząc w noc, a w sercu pulsuje żal. Po co żyć? W oczach łzy. Korali sznur, naszyje w mórz, umaluj twarz i z domu wyjdź. I w niebo spójrz, ucałuj świt, opadnie z twego serca ból. Być może tam już czeka ktoś, kto tak jakby boi się żyć. Pogadasz z nim, otworzysz się i już nie będzie więcej źle. bo człowiek rodzi się, by z ludźmi żyć. Rozmawiać, spacerować, marzyć, śnić. Pomagać i pomoc brać, przy bliskim w nieszczęściu trwać. Dobrze jest takim być. Korali sznur na szyję włóż, umaluj twarz i z domu wyjdź. I w niebo spójrz, ucałuj świt, opadnie z twego serca ból. Być może tam już czeka ktoś, kto tak jak ty boi się żyć. Pogadasz z nim, otworzy się i już nie będzie więcej źle. Może tam już czeka ktoś, kto tak jak ty boi się żyć. Pogadasz z nim, otworzysz się i już nie będzie więcej źle. Korali sznur na szyję włóż, umaluj twarz i z domu wyjdź. I w niebo spójrz, ucałuj świt, ogarnij z tego serca ból. Być może tam już czeka ktoś, kto tak jak ty boi się żyć. Pogadasz z nim, otworzy się i już nie będzie więcej źle. Stanisława Celińska, nagranie zatytułowane Korali sznur w wersji koncertowej i to była wersja zarejestrowana w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A z nami jest Oskar, czyli połowa duetu Problem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Bardzo bym chciała, żeby przed nami była taka perspektywa, że duet Problem zagra kiedyś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czy myślisz, że podjąłby się takiego wyzwania razem ze Stisem zagrania w radiowym studiu? Trochę specyficzne warunki, bo jednak przyzwyczajeni jesteście do takiej publiczności, która reaguje niezwykle żywiołowo. No w radiu jej zazwyczaj nie widać. No widać reprezentację, nie całość. Myślę, że mamy tak szeroki repertuar, że spokojnie moglibyśmy wybrać utwory, które w takich teatralnych warunkach sprawdziłyby się, więc czemu nie, chętnie bym się spróbował z takim wyzwaniem. Na pewno coś innego. Znaczy, ja uwielbiam kontakt z ludźmi na scenie, więc ta żywiołowość jest czymś niesamowitym. Wspominałem już o tym chyba nawet w rozmowie z tobą ostatniej. Tak. Więc tak, byłoby to po prostu coś innego. Myślę, że jednorazowo jak najbardziej. Natomiast nie na stałe. To ja się zapisuję na ten koncert i mam nadzieję, że to kiedyś się jest w stanie wydarzyć i to zanim będziecie grać płyty symfoniczne, żartuję. No to trzymam cię za słowo, bardzo było mi miło. Ale nie jestem siłą sprawczą, mogę tylko lobować. Chciałam cię zapytać o to, Myśliłaś to, więc pomysł leży po twojej stronie. Dobrze. Jak odnajdujesz się w obecnej sytuacji? Powiedz tylko bardzo krótko, bo chcemy przystąpić do prezentacji muzyki, więc jak się teraz odnajdujesz? U mnie się, szczerze mówiąc, wiele nie zmieniło. Życie się nie zawaliło na głowę, tak jak pewnie wielu słuchaczom. Ja, zanim ta sytuacja obecna nastała, żyłem praktycznie w podobny sposób. Moment naszego wydawnictwa zbiegł się praktycznie z czasem, kiedy zostaliśmy skazani na tą izolację w domach. Więc ja po prostu żyję tak jak żyłem, tylko nie kursuję dom, studio, tylko po prostu siedzę w domu. zapiąć sprawy, które przez te kilka ostatnich miesięcy gdzieś tam utknęły. Więc zrobiłem sobie taką listę i jadę z tym codziennie, nadrabiam filmy. Chciałbym powiedzieć też, że nadrabiam książki, niestety nadrabiam tylko filmy na razie, różne i seriale, więc Netflix jest moim bohaterem w tym momencie. I czekam, aż to się skończy tak naprawdę. No tak, ale wiesz, ja ci muszę powiedzieć, że ja z kolei dzisiaj wróciłam, nie nadrabiałam, tylko wróciłam do waszej płyty Widmo. No i kiedy płyty poprzedniej, bo za chwilę powiem krótko o Art Brut 2, no te teksty, które tam opisują nadchodzącą możliwą katastrofę, oczywiście ekologiczną i nie ma tam przewidywania, że będzie to wirus, no ale jednak katastrofę, która nadciąga i która może być powszechna, może dotknąć wielu ludzi, no to brzmi tak, że dreszcze chodzą po plecach. Mogłabym cytować całe zdania związane z tym, co się wydarzyło. Nie wiem, czy no, patrzysz jakby na swoją twórczość, na twoją z Piotrkiem twórczość w ten sposób do tyłu, ale no, coś się wydarzyło takiego, co zbliżyło fikcję z płyty z rzeczywistością dookoła nas. No bardzo nam jest przykro z tego powodu, że tak się stało, że fikcja dogoniła rzeczywistość i to tak szybko. No, sytuacja jest naprawdę... Rozmawiamy na ten temat codziennie, każdy z każdym, prawda? To jest chyba jedyny temat, główny temat wszystkich rozmów, jakie się dzisiaj odbywają, więc... Jakby ja tak szczerze mówiąc chciałem zrobić tą płytę Widmo, tak jak zrobiłem tą ostatnią Art Brut 2. Chciałem, żeby ta Widmo była bardzo osobista, żeby mówiła o mnie, może o moim dzieciństwie trochę i chciałem, żeby była po prostu takim troszkę pamiętnikiem. Natomiast jakoś w dziwny sposób nie mogłem tego wtedy zrobić i powstała taka płyta jak Widmo. Powstało coś zupełnie innego, natomiast ta osobistość, tą osobistość udało mi się przekazać na tym ostatnim wydawnictwie. Wracając jeszcze tam chyba nie ma nic specjalnie odkrywczego po prostu. Pisz do kawałka, jak rozumiem, szósta katastrofa w tym momencie, czy do całej płyty. Do szóstej katastrofy, ale do całej płyty też i do jej takiego nastroju. Nie wiem, miałem wtedy może taki po prostu taki okres, że jakoś łatwiej mi się pisało o takich mniej osobistych rzeczach i stąd wynika taka tematyka. No, smutne, że to się wydarzyło, no trudno, przetrwamy, mam nadzieję. Wracamy do Art Brut 2 i teraz zanurzymy się w przestrzeni muzycznej także, która musiała na ciebie i na Steeza wpływać. Pewnie mniej świadomie, bo to była taka muzyka, która musiała być gdzieś dookoła, tak myślę, patrząc na utwory, które przygotowaliście dla nas. I to pewnie jest taki główna idea muzyki, której będziemy słuchać. I są to piosenki polskie, ale tak też... Ja o to poprosiłam, ale myślę, że wam to też pasowało ze względu na charakter i płyty Art Brut i Art Brut 2. Bardzo nam pasowało, że to były kawałki polskie. Wtedy zresztą, powiem za siebie, natomiast podejrzewam, że pracuję podobnie. Ja skupiałem się na muzyce polskiej w tamtych latach, więc w zasadzie nie miałem styczności. Chyba dlatego, bo zawsze miałem ochotę słuchania tekstów, bycia zaangażowanym słuchaczem w tekst, a moje zdolności rozumienia języka angielskiego lub innych były praktycznie na znikomym poziomie wtedy, więc jedynym wyjściem z tej sytuacji było słuchanie polskiej muzyki. Te kawałki są oczywiście znanymi utworami, pewnie nie jest to żadne zaskoczenie, no ale na znanych numerach się wychowaliśmy. No, mało jest niszowych utworów, te kawałki, które stały się znane, stały się dlatego znane, bo po prostu były dobre. W większości przypadków oczywiście, mam nadzieję, że tak jest zawsze. Więc polecam wszystkim do tej listy. Wybieraliśmy dosyć długo i od serca, więc mam nadzieję, że będzie to przyjemna godzina. Mam nadzieję, że się zgodzisz, że opublikuję całą tą playlistę w internecie, bo oczywiście nie wszystkie utwory się zmieszczą po prostu w tej godzinie. I mam nadzieję na to, że sytuacja szybko wróci do takiej normy, że będziemy mogli się spotkać w studiu i porozmawiać o płycie Art Brut 2, o tym, jak powiedziałeś, pisaniu o sobie, o tej szczerości i bliskości, którą udało ci się osiągnąć, bo jest o czym rozmawiać, ale teraz puścimy już na antenę muzykę, którą ze Steezem wybraliście. Oskar, bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, trzymaj się w tych dniach i do zobaczenia jak najszybciej. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie, dziękuję wszystkim za słuchaczom i życzę wszystkim zdrowia i odporności. To był Oskar, czyli jedna druga duetu Problem. Art Brut 2 to jest płyta, która jest punktem wyjścia do tej opowieści i Oskar właściwie wszystko powiedział. Ja tylko mogę jeszcze dodać, że wiele osób znających płyty Problemu w poszczególnych utworach znajdzie dla siebie taką radość, bo no, po prostu trafią na coś, co już wcześniej znali, kojarzyli, złapali i połączą się teraz te dwa światy.

Wiedziałam, że tak będzie, molesty z płyty Skandal. 23 marca minęły 22 lata od wydania tego albumu, molesty. No a teraz przenosimy się na płytę, która jest jeszcze starsza, to możliwe. 35 lat w roku 2020 obchodzi album Klaus Mittwoch. No i cóż, po prostu oddajmy się muzyce. Przypomnę, że do 23 wybierają utwory panowie z duetu Problem. Strzeż się tych miejsc Klausa Mittwocha z płyty Klaus Mittwoch wydanej w roku 1985. Ale już biją dzwony. Dalej jesteśmy w latach 80. Do roku 1988 dojeżdżamy. Znowu to dzwony. Rok 1988, płyta Spokojnie zespołu Kult. Nie wtedy słuchałam tego albumu, odkryłam go no, z 10 lat później i najbardziej ukochałam utwór pod numerem 5, to Ani, ale teraz zmieniamy klimat. gwiazd życzyć mi. Na pocztówce nie wiadomo skąd. Ladybug. Niby każdy zna, ale kto tak naprawdę zna dokładnie całą płytę, na której został wydany ten utwór? No i od razu też chciałabym powiedzieć, że dla tych, którzy szukają jakichś opowieści, których można posłuchać, Czarny Romans, taki radiowy serial, opowieść o czarnym romanie, warszawskim bohaterze ulicy, tak to ujmę symbolicznie, przynosi także możliwość wyniknięcia do tego świata właśnie początek lat 80., połowa lat 80., potem przełom i początek lat 90. i to wszystko też wiąże się z muzyką i z muzykami. Po domach, wózek GLZD, tam ochroda. W rozmowach o nas, przy telefonach. W ostatnich dniach, nie tylko w Kielcach. H do H, 3H, liryczny morderca. Marna dla miasta, które daje mu oddychać. Porównać klika do klimatu CK i jeszcze VLT o węku. Dzieciak, STHM i DT dobrze o tym wie, że 3H i w górze to Warszawa i Kielce. Mam tak samo jak ty, miasto twoje, a w nim prawdziwe. I za Rym jest dla mnie miastem niezłym. Wartości widać w nim, dla mnie wszystkim. Dla was WWA, dla nas Kielce. Czymś bliskim, nie opowiem ci o wszystkim. Każdy ma korzenie i na mieście odciski. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a tam ludzi swych. Sprawy swoje, swój projekt. Stoję, mało kolorowe sny. 3H, WYP3. Sobie to ma na osiedlu wyluzowane. Zawsze raz ta szary dzień, szare mury. To dwa miasta, bo ja mam swoje miasto jak ty, a tam ludzi i dym. Trzyma się z tym, wiem kto jest kim. Kto jest z tym, wiem kto jest gdzie. Z kim trzymać się, z kim być, a z kim nie. Nie boję się, zawsze robię tylko to co chcę. Warszawski też, WZG, URZE. Dawaj Mario.